Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tym tygodniu decyzja prezydenta w sprawie terminu żałoby narodowej po śmierci Jana Olszewskiego. Łukasz Żal, doceniony przez amerykańskich operatorów filmowych za zdjęcia do zimnej wojny. 7 spłoszonych koni wybiegło na drogę na Śląsku, 2 z nich zginęły. W nadchodzącym tygodniu prezydent ogłosi decyzję o terminie żałoby narodowej po śmierci Jana Olszewskiego, poinformował w Polsat News prezydencki minister Andrzej Dera. Jak dodał, żałoba będzie trwała dłużej niż jeden dzień. W związku ze śmiercią byłego szefa rządu w kancelarii premiera wyłożono księgę kondolencyjną. Można do niej wpisywać się do godziny 18. Jana Olszewskiego wspominali dziś goście debaty w Polskim Radiu 24. Do oddania hołdu premierowi pierwszego niekomunistycznego rządu zachęcał Daniel Milewski z PiS. Osobie, która jest po prostu tej naszej wolności symbolem. Osobie, która jako prawnik, jako adwokat jeszcze w okresie PRL-u była wielkim obrońcą opozycjonistów. Osobie, która no właśnie całym tym swoim życiem, zarówno życiem zawodowym jako prawnik, czy później jako polityk, pokazywała ten etos służby państwu, ojczyźnie, obywatelom. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki podkreślał, że Jan Olszewski aktywnie działał na rzecz wolności w Polsce. Się patrzy na jego życiorys, na to, co on robił w PRL-u, to właściwie cały czas w wielu przedsięwzięciach uczestniczył wolnościowych, demokratycznych, podziemnych. Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. Łukasz Żal otrzymał nagrodę amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia w filmie Zimna Wojna. Dotychczas żaden z Polaków nie otrzymał tej nagrody. Tymczasem Zimna Wojna ma szansę na BAFTY. Film Pawła Pawlikowskiego jest nominowany w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Doceniono również zdjęcia Łukasza Żala oraz scenariusz autorstwa Janusza Głowackiego i Pawła Pawlikowskiego. Ten ostatni ma też szansę na tytuł Najlepszego Reżysera. Marlena Łukasiak, zajmująca się kinem w londyńskim Instytucie Kultury Polskiej, powiedziała Polskiemu Radiu, że film podoba się brytyjskim krytykom, bo nawiązuje do klasycznego kina europejskiego Erika Romera czy Michela Angela Antonioniego. Były to filmy robione bardzo pięknym, poetyckim językiem, w których nie było ani jednego zbędnego słowa, ani jednego zbędnego gestu. I to jest dokładnie ta formuła, którą zastosował Paweł Pawlikowski w swoim filmie. A wyniki poznamy około godziny 20. 7 spłoszonych koni wybiegło wczoraj późnym wieczorem na drogę wojewódzką numer 790 w powiecie zawierciańskim na Śląsku. 2 z nich zginęły, potrącone przez samochód. Pozostałe udało się złapać. Zwierzęta uszkodziły 6 pojazdów. Kierowcom nic się nie stało. Konie spłoszyły się podczas wprowadzania do stajni na prywatnej posesji. Przez kilka kilometrów biegły drogą wojewódzką między miejscowościami Biskupice i Giebło Kolonia w kierunku Ogrodzieńca. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Trudne warunki turystyczne w wyższych partiach Bieszczadów. Powyżej górnej granicy lasu jest około 7 stopni mrozu, wieje silny wiatr z prędkością do 60 km na godzinę. Widzialność ograniczona jest do 80 metrów ze względu na panujące mgły. Jak mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Wojciech Rybak, decydując się dziś na górską wycieczkę, warto wybierać szlaki przetarte, oznaczone i takie, po których chodzi wielu turystów. Polecamy Połoninę Wetlińską, krótkie wycieczki do schronisk, na Kolibę, na Przełęczy Przysłup, do schroniska Bacówki pod Małą Rawką. Natomiast nie zalecamy planowania tras dłuższych z tego względu, że te warunki są jednak trudne, zimowe i wymagają naprawdę bardzo dobrego przygotowania połączonego z odpowiednim doświadczeniem. A więcej o pogodzie dla całej Polski już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna na Pomorzu, w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie, na Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. W ciągu dnia coraz więcej chmur. Popada na północy i na zachodzie, na termometrach od 4 stopni w Suwałkach do 10 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić, a zaraz, b, teraz, c, w moment, d, nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w Moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w Moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt.

postaci, w które się wciela, różnią się od głównej bohaterki upiora w operze. Po kilku rolach serialowych w wieku 18 lat zagrała w thrillerze Pułapka. Opowiadał on o nastolatce, która sama wymierza karę wyśledzonemu w sieci pedofilowi. Za ten film dostała pierwsze nagrody, ale prawdziwym przełomem była produkcja Juno w reżyserii Jasona Reitmana. You know, Blake, I was thinking, and I think I'm in love with you. You mean as friends? Historia o nastolatce, która zachodzi w ciążę z kolegą ze szkoły i staje przed szeregiem bardzo trudnych decyzji, podbiła nie tylko serca widzów. Film dostał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, a sama Ellen Page otrzymała nominację w kategorii najlepsza aktorka i ponad 20 innych nagród. Posypały się role w filmach skazanych na kasowy sukces. Zagrała w serii o X-Menach czy Incepcji Christophera Nolana. Ale pojawiła się też na przykład w grze wideo Beyond Two Souls, czarnej komedii superbohaterskiej Super, obok Liv Tyler i Kevina Bacona, a także w debiucie reżyserskim Drew Barrymore, Dziewczyna z marzeniami. W tym ostatnim zagrała Bliss, bohaterkę, która zamiast uczestniczyć w konkursach piękności, ostatecznie poświęca się bardzo agresywnej dyscyplinie sportu – roller derby. Let's get those holy rollers! Yes! W młodym wieku Ellen zetknęła się z ciemnymi stronami sławy. Media żywo były zainteresowane jej seksualnością, a w środowisku filmowców, jak później sama przyznawała, nie obyło się bez krępujących i obraźliwych sugestii. Była wtedy nastolatką, nadal kształtującą swoją osobowość, która nie znała jeszcze odpowiedzi na wiele pytań o to, kim jest. Może właśnie ten trudny okres zaowocował tym, że od 2014 roku, kiedy podczas przemówienia w trakcie konferencji Time to Thrive przyznała, że jest lesbijką, jej kariera stała się swoistym manifestem. Dzisiaj trudno określić, czy w pierwszej kolejności jest aktywistką, czy aktorką. Pojawiła się w kilku rolach kina queer, m.in. w tytule do praw w duecie z Julianne Moore. W 2016 roku razem z przyjacielem Ianem Danielem poprowadziła program telewizyjny Gaycation, w którym odwiedziła społeczności LGBTQ na całym świecie, a także rozmawiała z ich przeciwnikami. W programie można zobaczyć m.in. scenę, w której zamaskowany Brazylijczyk tłumaczy Ellen Page, dlaczego morduje homoseksualistów. What do you think is gonna happen? Kids are gonna be abused. This needs to stop. Niedawno w programie The Late Show w ostrych słowach wygłosiła sprzeciw wobec przyzwolenia przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych na mowę nienawiści. Oprócz tytułu do praw, Ellen Page wyprodukowała jeszcze kilka innych filmów. Jej debiutem producenckim była Głusza, wpisująca się w kolejny temat, który Ellen często porusza w swojej działalności aktywistycznej. Problem niszczenia środowiska i silnego związku człowieka z naturą. Sama po premierze Juno, kiedy zrobiło się wokół niej głośno, spędziła dużo czasu na ekofarmie. Jak powiedziała dziennikowi The Guardian, lubi jeździć do miejsc, gdzie sława nie ma żadnego znaczenia. To jeszcze fragmenty ścieżki dźwiękowej filmu Juno, a o Ellen Page opowiadała Wioletta Myszkowska i potraktujmy to jako wstęp do spotkania z Ellen Page w ABC Popkultury. Teraz jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe, sięgam już po ścieżkę dźwiękową znakomitą. Utwory, które się na niej znalazły, oprócz tej oryginalnej, specjalnie do serialu skomponowanej ścieżki dźwiękowej, zostały ujawnione w piątek. Państwo wiedzą, że mnie bardzo ścieżki dźwiękowe ekscytują, a to jest utwór ze ścieżki dźwiękowej serialu The Umbrella Academy. The clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Steel one. Says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night, all night, all night. Soul Kitchen, The Doors ze ścieżki dźwiękowej serialu The Umbrella Academy. To jest produkcja, która premierę będzie miała 15 lutego, oparta na nagradzanym między innymi nagrodą Eisnera komiksie według scenariusza Gerarda Way'a, wokalisty grupy The My Chemical Romance i brazylijskiego rysownika Gabriela Ba. I ogólnie to jest historia o szóstce dzieci, które mają supermoce. Mają także opiekuna przybranego ojca, który wysyła je na różne niebezpieczne misje, jednocześnie robiąc z nich idoli za pomocą sprawnej kampanii promocyjnej. Są tutaj i podróże w czasie, i ogromna siła, i umiejętność wpływania na zachowania ludzi, i telekineza, i różne inne super umiejętności. Komiksów tych nie wydano w Polsce, stąd ten wstęp, także Ellen za chwilę o nim opowie, ale myślę, że jeśli chodzi o polskie wydanie, to jest tylko kwestia czasu. I właśnie w związku z premierą serialu The Umbrella Academy Ellen Page przyjechała do Polski i przyjechała na Myśliwiecką. I muszę przyznać, po raz kolejny przyznaję się Państwu dzisiaj, że to była bardzo wielka przyjemność spotkać się z nią w studiu, bo to bardzo sympatyczna, bardzo otwarta osoba, a jednocześnie skromna i bardzo zainteresowana i audycją, do której udziela wywiadu, i przestrzenią, w której się znalazła. Opowiadałam jej też o radiu. I zastanawiałam się, jak rozwiązać fakt, że ta rozmowa odbywała się po angielsku, a w radiu nie mamy napisów. Chciałam, żeby Państwo usłyszeli rozmowę, żeby poczuli dynamikę tego spotkanie, i postanowiłam na czas dzisiejszej audycji także sobie przyznać supermoc. Otóż będę w tej rozmowie dwiema osobami. Sobą oczywiście, ale też polską wersją Ellen. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Proszę Państwa, to są słowa, których nie podejrzewałam, że będę mogła użyć w ABC Popkultury, i teraz zmienię język. I will change the language. Nigdy nie przypuszczałam, że to powiem. Gościem ABC Popkultury w studiu przy Myśliwieckiej jest Ellen Page. Dzień dobry. In Trójka, in ABC Popkultury, hello. It's great to have you here. Oh, it's so wonderful to be here. Thank you. You're here in Warsaw for the first time. Jesteś pierwszy raz w Warszawie w związku z nadchodzącą premierą serialu The Umbrella Academy. Ta seria powieści graficznych autorstwa Gerarda Way i Gabriela Ba nie została jeszcze wydana w Polsce, więc na początek opowiedz proszę o samej historii. Są tu superbohaterowie, ale to jest opowieść nieco inna od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które ostatnio dostajemy dosyć regularnie. W dużym skrócie, jest sobie człowiek, który nazywa się Reginald Hargreaves. To trochę skrzyżowanie Ilona Muska z Howardem Hughesem. Pewnego dnia pod koniec lat 80. kilkadziesiąt kobiet na świecie rodzi dzieci, choć jeszcze rano nie były w ciąży. A Hargreaves adoptuje siedmioro z tych dzieci. Każde z nich ma jakąś szczególną zdolność czy moc, każde oprócz postaci, którą gram ja. and he turns them into basically a child. Z pozostałej szóstki Hargeev stworzy coś w rodzaju dziecięcej supergrupy. Są trenowane i zmuszane do stawiania czoła bardzo niebezpiecznym sytuacjom. Poza tym Hargeev wykorzystuje ich wizerunek i popularność, sprzedaje gadżety i lalki z ich podobiznami. Pozbawia ich dzieciństwa, szczególnie pokrzywdzone jest Vania, którą gram, numer 7. Spychana na margines, wciąż przypomina jej się, że jest zwyczajna. A poznajemy ich, gdy są tuż po 30 i wciąż borykają się ze skutkami różnych traum z dzieciństwa. I spotykają się prawie całą grupą, po raz pierwszy od dawna, bo ich drogi się rozeszły. Niektórzy są skłóceni, inni po prostu odeszli z domu, nie oglądając się za siebie. Jeden z szóstki wylądował na księżycu. Jedno z nich jest wściekle sławną gwiazdą filmową, ktoś inny walczy z uzależnieniami, a sam początek to śmierć ojca. I zaczynają się dziać różne rzeczy. O tak, zdecydowanie. Musimy się oczywiście pilnować, żeby nie zdradzać żadnych ważnych dla fabuły szczegółów. Porozmawiajmy więc o tym, co ci się spodobało w Vani, tej zupełnie zwyczajnej członkini rodziny. Z jednej strony mam podejrzenie, że być może zatęskniłaś za towarzystwem superbohaterów, bo przecież grałaś w dwóch odsłonach marvelowskich X-Menów. Zresztą przeczytałam gdzieś w recenzji, że The Umbrella Academy to właściwie wariacja na temat X-Menów, a Reginald Hargreaves to profesor X w krzywym zwierciadle. Ale wystąpiłaś też w komedii Super u Jamesa Gunna. Tam grałaś świetną postać pomocnicy, zwykłego 40-latka, który chce być superbohaterem. Więc możemy porozmawiać o twoich dotychczasowych superbohaterskich rodzinach, ale moje drugie podejrzenie jest takie, że chciałaś wrócić po latach do telewizji i mieć trochę więcej niż przy filmie fabularnym czasu na spotkanie z bohaterką. Tak, 100%. Tak, to really been wanting to do in general. Like, o tak, zdecydowanie. Już od dłuższego czasu miałam ochotę przekonać się, jak to jest rozwinąć bohatera w 10-godzinnej historii. Wydawało mi się to bardzo przyjemne, mieć czas na to, żeby wszystko rozplanować, być cierpliwym, nie odsłaniać się od razu. Oczywiście uwielbiam też pracę nad bardziej zwartymi, półtora-dwugodzinnymi historiami, ale serialu od dawna chciałam spróbować. Kiedy przeczytałam scenariusz pierwszego odcinka, momentalnie poczułam więź z Vanią. A poza tym byłam bardzo ciekawa, co będzie dalej. Shit, what happens in the next one? So that's a good feeling. Po rozmowie ze Steven Blackmanem, który wcześniej pracował przy Fargo czy Legionie, o tym, jak ta historia i jak moja postać będzie się rozwijać przez tych 10 odcinków, jaką ma koncepcję serialu od strony wizualnej, stylistycznej czy muzycznej, byłam cała na tak. Bo rzeczywiście te wszystkie płaszczyzny, o których przed chwilą wspomniałaś, montaż, zdjęcia, dobór muzyki stanowiącej zawsze sens naddany, komentarz do sceny, są zrealizowane znakomicie. Trochę żałowałam, że oglądam serial na ekranie komputera i na pewno obejrzę go raz jeszcze na większym ekranie po 15 lutego po premierze, bo nie wszystkie smaczki na pewno wyłapałam. I myślę, że warto zwrócić szczególną uwagę na muzykę w tym serialu i na pracę konsultantek muzycznych, bo to robi wrażenie. I pozwól, że wspomnę a propos muzyki, jedną scenę, nic nie zdradzając, furgonetka rozwożąca lody, zwykle z taką denerwującą, głośną melodyjką, tutaj gra w tym samym katarynkowym stylu Cwał Walkirii. Wszystkie te elementy składają się w bardzo interesującą całość. Ale porozmawiajmy teraz o obsadzie, bo i obsada jest dobrana znakomicie. What about the cast? Yeah, I mean, it's a phenomenal cast. Like, phenomenal. And especially what's so nice is... Obsada jest fenomenalna. Jest tu wielu bohaterów i wiele ścieżek narracyjnych. Nie z każdym spotkałam się przed kamerą, ale miałam wielką przyjemność z podziwiania ich na ekranie. Byłam poruszona. A poza tym złapaliśmy bardzo dobry kontakt. Pracowaliśmy razem, po pracy spędzaliśmy razem czas, świetnie się bawiliśmy. To wspaniała grupa ludzi. No i jest tu Mary J. Blige, Cameron Britton, Kate Walsh, mnóstwo utalentowanych ludzi i wszyscy w 100% zaangażowani. To naprawdę miłe uczucie w pracy, gdy widzisz, jaką wszyscy czerpią z niej radość. A tak było każdego dnia na planie. Czy przy tego typu produkcji jest czas na próby? Jaka jest sytuacja na planie? Kiedy zaczęliśmy zdjęcia, mieliśmy trochę czasu, bo było więcej dni zdjęciowych na ten pierwszy pilotowy odcinek. Rozmawialiśmy, poznawaliśmy się nawzajem. Ale potem, wiesz, kiedy kręci się serial pełen efektów, akcji, a ten przecież taki jest, to cóż, doba nie jest z gumy. the sequence incorporates the action, the visual, you know, how spectacular it is visually. As you can imagine, there are limited hours in the day. Więc na planie to był już raczej sprint. Przy okazji muszę wspomnieć naszą znakomitą ekipę. Żałuję, że dziennikarze nie mają okazji się spotkać z nimi, bo kiedy oglądasz serial, staje się jasne, że mnóstwo znakomitych artystów ciężko przy nim pracowało. People are extraordinary and worked so hard. Do you remember your first day on set? Because it's usually pamiętasz pierwszy dzień zdjęć, pierwszą scenę? Aktorzy czasami wspominają, że te pierwsze dni bywają stresujące. What you're going to see there? So what was the first day for you here? Well, it was interesting. The first scene we shot on the first day. Pierwsza scena i pierwszy dzień to ostatnia scena pierwszego odcinka. Zresztą ten fragment znalazł się w zwiastunie, kiedy Aiden nam numer 5 mówi mi o nadchodzącej apokalipsie, a ja odpowiadam, że nastawię wodę na kawę. Pierwszego dnia rzeczywiście człowiek się trochę denerwuje, zaczyna się coś nowego, musisz się wprowadzić w odpowiedni tryb, ale to też świetna zabawa. Jestem szczęściarą, bo moja praca daje mi codziennie nowe wyzwania, choć to przecież tylko plan zdjęciowy. W sumie nawet dobrze, że trochę się boimy, trochę dobrze się przestraszyć, podenerwować, przepracować te rzeczy i uświadomić sobie, że chodzi tu tylko o ego, a potem przestać o tym myśleć, być sobą, być obecną i być wdzięczną. To, co bardzo mi się podoba w tym serialu, to to, że nie ma tu właściwie głównego bohatera. Każdy z was, dzieci z The Umbrella Academy, dostaje równą porcję czasu, zainteresowania widzów. Każda z postaci jest psychologicznie pogłębiona, ma swoje miejsce na pierwszym planie, swoje 5 minut i wszystkich mamy szansę poznać. Psychological background and they equally in the spotlight, which is, I think it's great. Well, yeah, I mean, I think I love the ensemble aspect of this and I loved that about, like, grupowy aspekt tej opowieści. To samo bardzo mi się podobało w Fargo. Każde pojawiające się wątki nakładają się na już znane, tworząc pełen obraz. To jak Steve'owi i reszcie scenarzystów udało się połączyć, zazębić to w całość, bardzo mi zaimponowało. To dobrze, że każda z postaci ma swoje miejsce w tej historii. Na każdego z nich to pełne traum dzieciństwo wpłynęło inaczej. I każda z tych reakcji jest w serialu pokazana, dzięki czemu różni widzowie mogą się poczuć bliscy różnym bohaterom. Ale muszę jeszcze powiedzieć, że dla mnie ten serial jest po prostu bardzo wzruszający. Bardzo na mnie wpłynął emocjonalnie. Mam nadzieję, że widzowie będą się mogli zidentyfikować z wieloma bohaterami. Uważam to za zaletę, że w tylu różnych stylu różnych perspektyw można zobaczyć tę historię. Jest tak wiele do niej wejść. You have all these different characters that you're entering the story from, and I think that's pretty cool. Przeglądałam nie tak jeszcze liczne wywiady z wami, między innymi spotkanie na nowojorskim Comic-Conie i wiele osób pyta was o taniec. W pierwszym odcinku jest taka scena do piosenki Tiffany, którą być może przypomnę potem w audycji, kiedy każde z rodzeństwa, każde osobno, w swoim pokoju zaczyna tańczyć. I to jest piękny wytrych, żeby każdego scharakteryzować, a Emmy, grająca Allison, czyli numer 3, mówiła w Nowym Jorku, że w scenariuszu Steve Blackman napisał konkretne punkty odniesienia dla każdego tańca. Czy możesz o tym opowiedzieć więcej? Z tego, co pamiętam, bardziej niż konkretne punkty odniesienia dał nam zadanie, zastanówmy się, jak każda z tych postaci wyraziłaby siebie w tańcu. Takim tańcu, którego nikt nie widzi. Pilot serialu to ekspozycja, ma nas zapoznać ze światem i bohaterami w najszerszy możliwy sposób, a to nie jest proste. Myślę, że to było bardzo sprytne wyjście. Po pierwsze, jeśli chodzi o styl serialu, dajemy sygnał, że jesteśmy inni. Pamiętasz to ujęcie? Kamera odjeżdża i budynek jest pokazany w przekroju, jak domek dla lalek. To zapowiedź wielu nieoczekiwanych elementów. A poza tym możesz poznać tych bohaterów takimi, jacy są naprawdę, gdy nikt ich nie widzi. To bardzo ciekawe rozwiązanie. Interesting tonally, you know? Yeah. So it was more about, like, Vanya for me. A jeśli chodzi o Vanię, ona jest bardzo wycofana, zwłaszcza na początku sezonu. Jest cicha, zamknięta, prawie nieruchoma. Zastanawiałam się, co tak naprawdę mogę z niej wydobyć w scenie tańca, na ile mogę sobie pozwolić. Zostawmy na moment The Umbrella Academy. To nie jest jedyny serial, w którym zobaczymy cię w tym roku. Czy możesz teraz trochę więcej opowiedzieć o Tales of the City? Could you tell me something more about Tales of the City. Sure, yeah. So Tales of the City, which is like a, I guess, I don't know if you'd call it reboot. Tales of the City to reboot, właściwie nie wiem jak to nazwać. Kontynuacja historii pokazanej w pierwszym serialu. Przełomowym, jeśli chodzi na przykład o wątki LGBTQ. Najpierw oczywiście były książki Amisteda Mopina, potem serial, ale dla mnie wielka przyjemność pracować z Olimpią Dukakis, Laurą Linney i całą obsadą. Olympia Dukakis and the rest of the extraordinary crew. Widziałam, że występuje tam też chilijska aktorka znana z filmu Fantastyczna Kobieta, Daniela Vega. Tak, Daniela to niesamowita osoba. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym serialu, który pokaże nowe postacie, ale także te już znane. Wiele perspektyw, wiele nowych ścieżek. Ale przede wszystkim bardzo ucieszyła mnie szansa bliskiej współpracy z Laurą Linney. Gram jej córkę, były to dla mnie bardzo ważne sceny, to było dla mnie bardzo ważne. Ona jest fenomenalna. Phenomenal. She is. Trudno się nie zgodzić, że Laura Linney jest fenomenalna, a to Ellen Page w ABC Popkultury. Jeśli chodzi o serial Tales of the City, nie jest jeszcze znana data premiery, ale obsada rzeczywiście jest imponująca. Podobnie zresztą jak w The Umbrella Academy, chociaż nie wszyscy może z takimi wielkimi nazwiskami, ale są już oczywiście wspomniani Mary J. Blige, Kate Walsh, Cameron Britton, no i ta fantastyczna szóstka, czyli obok Ellen Page, Tom Hopper, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, który mam wrażenie ma szansę być ulubieńcem publiczności w tym serialu. No właściwie grany przez niego Klaus, jest też David Castaneda i Amy Raven Lampman. I zanim państwo zobaczą tę taneczną sekwencję, o której mówiła Ellen, i tu mały spoiler, to nie jest jedyna taneczna sekwencja w tym serialu. To tak jak zapowiadałam, Tiffany, i można też dać się porwać, jeśli państwo mają ochotę, i zatańczyć tak, jakby nikt nie patrzył. I think we're alone now. It doesn't seem. Maggie Phillips i Christine Green Rowe są odpowiedzialne za dobór utworów na ścieżkę dźwiękową The Umbrella Academy. To była Tiffany, I Think We're Alone Now. Ale muszę przyznać, Państwo jeszcze być może tej ścieżki nie mieli okazji poznać, mimo że została ujawniona kilka dni temu. Maggie Phillips i Christina Green Rowe bardzo dobrze się sprawdziły, a to jest kolejne, no bo przecież kompilowanie ścieżek dźwiękowych to jest ostatnio osobna gałąź sztuki. O, może trochę przesadzam, ale na pewno bardzo ważny aspekt kolejnych produkcji rozrywkowych, wszelakich i serialowych i kinowych, a przy The Umbrella Academy bardzo wiele muzycznych kąsków można znaleźć, więc zanim wrócimy do rozmowy z Ellen Page, jeszcze jeden utwór sprawdza się znakomicie zarówno w scenie, w serialu, jak i solo. I'm gonna lure you into the dark. My cold desire to hear the boom, boom, boom of your heart. The danger is, I'm dangerous, and I might just tear you apart. Oh, oh, oh. It's Ellen Page here, and I'm so fortunate to be on Pop Culture ABC having a wonderful conversation. To Ellen Page przedstawiła się, a wcześniej Jean Wigmore ze ścieżki dźwiękowej serialu The Umbrella Academy. My wracamy do spotkania z Ellen Page. W tej części rozmowy trochę odeszłyśmy od serialu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. What I wanted to ask you, przeglądałam twoje konto na Instagramie i zauważyłam tam m.in. plakaty Casablanki, a właściwie plakaty czytania Casablanki. Wiem, że parę lat temu razem z Jasonem Reitmanem, reżyserem Juno, zorganizowaliście też czytanie przez same aktorki, m.in. Kristen Wiig i Alia Shawkat, scenariusza Juno. O co tu chodzi? Kristen Wiig and Alia Shawkat. So, what's that about? Well, they're so fun, first of all. Like, they're so fun. So Jason przede wszystkim started to świetna ago, zabawa. Sort of taking, you Jason know, zainicjował these, to już jakiś czas temu. Wybiera scenariusz jakiegoś together. Kultowego, ikonicznego filmu, zbiera grupę aktorów, którzy być może nawet nigdy się nie spotkali i organizuje jedyny w swoim rodzaju wieczór. Tylko raz, bez kamer, bez rejestracji, ale z widownią. Kilka razy mnie zaprosił, czytaliśmy Gwiezdne Wojny, byłam Hanem Solo, był też Mark Hamill, wyjątkowy wieczór. Czytanie Juno zorganizowaliśmy na dziesięciolecie premiery, zbieraliśmy pieniądze na Planned Parenthood. Tę noc zapamiętam na zawsze. A niedawno czytaliśmy Casablanca. Same aktorki, zbieraliśmy pieniądze dla Estrella Foundation. To są bardzo przyjemne wieczory, wręcz magiczne, kiedy próbujemy trochę zmienić perspektywę tych scenariuszy. Bo przecież Casablanca to piękny film, ale jednak jeśli chodzi o mizoginię... Ja byłam Bogartem, a Kersey Clement, moja przyjaciółka i aktorka, grała rolę Ingrid Bergman. To bardzo zabawne, kiedy czytasz niektóre te kwestie i aż cię skręca. Wspominałyśmy Juno, chciałabym cię też zapytać, jesteśmy w samym środku sezonu nagród, o twoje wspomnienia z roku 2008. Byłaś wtedy nominowana do kilku nagród, w tym oczywiście do Oscara za rolę w Juno. Miałaś 20 lat i to był pierwszy raz, mimo że przecież grałaś od 10 roku życia, kiedy wszyscy się tobą interesowali, kiedy byłaś w absolutnym centrum uwagi. It was complicated because you're getting this thing. To był trudny okres. Trudne, bo takie wydarzenia całkowicie odmieniają życie. Oczywiście zawodowo, większy wybór ról, większa swoboda w decydowaniu, ale tak naprawdę zmienia się wszystko. And so then, if you're not having an easy time with it, you feel. A jeśli nie czujesz się w tym wszystkim dobrze, masz problem, no bo jak wyrazić swoje złe samopoczucie w taki sposób, żeby nie zostać odebraną jako niewdzięczna? Ale przy okazji można zapytać, o co w tym chodzi? Jest jakieś zupełnie złudne pojmowanie tego, czym jest sława. A to nasza współczesna obsesja. To dla mnie bardzo problematyczne, bo przecież jeśli spojrzysz na różne historie o sławie, czy w filmach, czy w książkach, to jak to się zwykle dla ludzi kończy? Not very well. Niezbyt dobrze. Powinniśmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób myślimy o sławie. A w tym okresie, o który pytasz, czułam się bardzo źle z kilku powodów. Wtedy byłam jeszcze w szafie. Kazano mi ukrywać fakt, że jestem lesbijką. Dziennikarze pisali sensacyjne artykuły o mojej seksualności, naruszali moją prywatność. Miałam 20 lat. Nikt nie zastanowił się, przez co do tej pory przeszłam, jak tam moje zdrowie psychiczne, żadnej wrażliwości. Teraz, kiedy dojrzałam, rozejrzałam się w tym świecie, wiele rzeczy jest moim wyborem, ale wtedy byłam młoda, oszołomiona, wchodziłam w zupełnie nowy świat. Chciałam być aktorką dla radości płynącej z tej sztuki, a zmuszono mnie ze względów promocyjnych do noszenia kusych sukienek i wysokich obcasów. Całe to doświadczenie źle na mnie wpłynęło. It made me very unwell, is the truth. Very unwell. Z jednej strony to doświadczenie i kolejne branże podcinały ci skrzydła, a z drugiej strony ta droga, którą przeszłaś, która doprowadziła cię tu, gdzie jesteś dziś, dała ci też możliwość mówienia w imieniu innych i upominania się o innych. I nie mówię tu tylko o twojej aktywności na rzecz środowisk LGBTQ, ale też o twojej działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Last week at Colbert's, right? Yeah, I mean 1000%. You know, I think in Well, I think there's two sides. Oczywiście, na 1000%. Oczywiście każda z tych sytuacji ma dwie strony. Ja mam szczęście, bo nawet jeśli miewałam załamania, ataki paniki na granicy omdleń, prześladowali mnie stokerzy, dostawałam groźby śmierci, mogłam temu zaradzić. Bo mam środki na to, żeby zorganizować sobie pomoc. Mam ubezpieczenie ze związku zawodowego. Mam wszelkie narzędzia, które mają mi pomóc w trudnych czasach. Mogę wynająć ochronę, jeśli nie czuję się bezpieczna. Oczywiście nie chcę tutaj lekceważyć trudności, przez które przeszłam w życiu, ale to każe się zastanowić, co by było, gdybym nie miała tych narzędzi i środków. I jak ważne jest wsparcie dla ludzi, którzy przechodzą przez to samo albo cierpią dużo bardziej niż ja, a niczemu nie są winni. Wierzę w to, że ból, cierpienie, kiedy je pokonasz, kiedy masz pomoc, możesz przekształcić w bardzo głęboką empatię i żądzę działania natychmiast. Bo to jest sprawa życia i śmierci dla bardzo wielu ludzi. Dla wielu ludzi prześladowanych, dla tych, którzy od dziecka byli obiektem przemocy ze względu na domniemaną odmienną orientację, to bardzo poważna sprawa. A jeśli nie ma osób LGBTQ w mediach, na ekranach, nie słyszymy ich historii, dlaczego nie mówi się więcej o tym, co się dzieje w Czeczenii? How? And to be honest, szczerze mówiąc, jestem tym zmęczona, mam tego dość. I'm really fed up. Jak widzisz. As you can tell. Bo sama cierpiałam i byłam świadkiem wielkiego bólu. Because I have felt and been witness to a lot of pain. Wróćmy może na moment do trochę lżejszych tematów, bo chciałam cię jeszcze zapytać o jeden z moich ulubionych filmów, Whippet, Dziewczyna z marzeniami. Mam wrażenie, że nie był w Polsce wyświetlany w kinach, ale śledząc twoją karierę natrafiłam na DVD z tym filmem, dzięki któremu zresztą poznałam też boginię komedii, która na ziemi posługuje się imieniem Kristen Wiig. Jak wspominasz pracę nad tym filmem? I może zapytam tak, czy różne ewolucje na wrotkach wykonywałaś ty, czy kaskaderka? Were real. I mean, to be honest, I trained for months. Yeah. I had so much fun. Trenowałam miesiącami i świetnie się przy tym bawiłam. Oczywiście była taka osoba, która chyba zagrała w paru niebezpiecznych scenach, ale 95% wrotkarskich ewolucji to ja. I jeszcze jedno pytanie na koniec, choć lista filmów z twojej filmografii, o które chciałabym zapytać, jest bardzo długa, ale czas goni. Kiedy jesteś rozpoznawana na ulicy, o co najczęściej pytają cię fani? O zakończenie Incepcji? Still? It's not. The things that get said to me mostly on the street. Zwykle przypominają Juno. Ale ostatnio głównie i bardzo się z tego cieszę, bo to w sumie zaskakujące, zważywszy, że ten program produkowała niszowa, nowa telewizja Viceland. Rozmawiamy o Gaycation. Jeśli go nie widzieliście, zobaczcie, można go znaleźć u największych operatorów w internecie. Ludzie zaczepiają mnie, zaczepiają Jana Daniela, mojego przyjaciela i współprowadzącego. Opowiadają o tym, jak ten program ich wzruszył, jak wpłynął na ich życie, jak im pomógł, na przykład ujawnić się przed rodzicami. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim naszym gościom, którzy czasem nawet ryzykując życie, rozmawiali z nami i opowiedzieli nam swoje historie. I znowu wracam do tych historii, dzielenia się nimi. Jest siła w dzieleniu się swoim bólem, swoją wrażliwością, swoją traumą. Tak się burzy mur milczenia. Po tym, co powiedziałam tydzień temu w show Stephena Colberta, dostałam wiele wsparcia. Większość ludzi reagowała bardzo pięknie i na tym oczywiście zawsze się skupiam. Ale jak zawsze znaleźli się też tacy, którzy tkwili z emocji, które pokazałam, wypowiadając się przeciwko nienawiści. Okej, bardzo mi przykro, że jesteście tak smutni, obolali i źli, że to wasza jedyna odpowiedź. Myślę, że musimy, zwłaszcza ci z nas, którzy mają ten przywilej, że są słuchani, musimy bardzo poważnie zastanowić się nad tym, jak możemy pomóc. A najważniejsze w tym jest podzielenie się swoją historią. Wiele znaczą dla mnie te historie, które usłyszałam. Ale też takie historie wiele dla mnie znaczyły, kiedy byłam nastolatką. Każdy film z najmniejszym wątkiem LGBTQ był na wagę złota. Film taki jak Dziewczyna z marzeniami, który uwielbiam, poznałam na planie kilkoro moich najlepszych przyjaciół. To film o kobiecej sile, ale zauważ, jest stuprocentowo jednorodny. I to niedobrze, bo ten świat taki nie jest. I to powinno być pokazane w filmie. And that should have been in the movie. Nawet błahe rozmowy o moich kostiumach w tym filmie były pełne seksistowskich i homofobicznych komentarzy. Nie uwierzyłabyś, gdybym ci powiedziała. Dziewczyna z marzeniami, gdyby ją zrobić dziś, byłaby zupełnie innym filmem. Mimo to uwielbiam ten film. Myślę tylko, że wątek miłosny powinien się rozegrać zupełnie inaczej. The love story should have been me and Alia, you know? Such an honor, such a pleasure to have you here. Thank you so much for this conversation. Thank you. Ellen Page was on Pop Culture ABC. Thank you. Thank you so much. To jeszcze, proszę Państwa, przetłumaczę podziękowania, choć wydaje mi się, że były dosyć zrozumiałe. To zaszczyt i przyjemność gościć Ellen Page w studiu przy Myśliwieckiej. Ellen była w Polsce w związku z nadchodzącą premierą serialu The Umbrella Academy, ale ponieważ też w tej krótkiej biografii przygotowanej przez Violettę Myszkowską, którą słyszeli Państwo na początku naszego spotkania, dzisiaj była mowa o tym, że właściwie teraz równomiernie rozkłada swój czas między granie i tę aktywność na różnych niwach, jeśli chodzi o walkę o prawa mniejszości, to ten wątek musiał się pojawić w rozmowie. Sięgamy teraz znowu po ścieżkę dźwiękową serial The Umbrella Academy. No, tę piosenkę chyba wszyscy znają. Ramones, oczywiście, w Trójce. Już prawie na zakończenie ABC Popkultury to było szczególne wydanie programu. Gościem audycji była Ellen Page. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej rozmowy, ale też bardzo dziękuję Elżbiecie Malinowskiej, która dzisiaj program zrealizowała. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us. Before all hell breaks.